Ξέρει γιατί σε πειράζει. Γιατί? Μου το είπε ο εξωγήινο. Α, σου είπε να μου πάρει τηλέφωνο. Ναι, βέβαια, με έρθει χθε το βράδυ και μου λέει πάρτε να αποστέλνω τηλέφωνο. Λένε πολλά, λένε πολλά. Και αυτοί οι εξωγήινοι δεν βάζουν γλώσσα μέσα. Βέβαια. Μια να αλλάξουμε φίλο. Μια να πάμε να γαμηθούμε. Μια γιατί βγάζουμε Τσίπρα. Μια ο Κυριάκο είναι ο καταλληλότερο. Γάμα. Λίγο ήρεμα κάπου, έτσι. Και λίγο θα μα πούνε τι θα ψηφίσουμε και σε λίγο. Θα εύχομαι τον κύριο Μητσοτάκη που είναι σαν εγώ δεν ξέρω αν ζούσε η μάνα του θα ντρεπότανε που τον έχει γιο. Και του εύχομαι αυτό που λέει για τα παιδιά τα δικά μας να ξενικινήσει από το σπίτι του. Μην είστε κατόψυχοι τώρα, μην λέτε κατάρες. Δεν το λέω για κατάρες. Λέω η μαμά του πόσο θα στενοχωριότανε. Τι χειρότερο μπορεί να τύχει στο σπίτι του Κυριάκου εκτός από τον Κυριάκο. Αυτό το σπίτι έχει ήδη τον Κυριάκο μέσα. Κι άλλο χειρότερο. Του εύχομαι να ξεκινήσει από το σπίτι του. Να δει την κόρη του άντρα. Μην είστε τέτοια. Δεν θέλω. Αυτό είναι και σκατοψυχιά. Όχι. Παρακαλώ πολύ. Πριν σου πω αυτό που θέλω να σου πω, να ξέρεις ότι οι συνομιλίες μαζί σου είναι πάρα πολύ δύσκολες, Γιατί, μωρή? Δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Ενώ δεν είχα track το 2012 που σε πρωτοπήρα, τα επόμενα χρόνια είναι δύσκολα. Και η απάντηση καλή, το καλό, μου έρχεται αφού κλείσω το τηλέφωνο. Τι να κάνω εγώ τώρα, αυτό γι' αυτό. Όχι, δεν φταίς, να κάνεις ασκήσεις θάρρους. Μα γενικότερα έχω πάρα πολύ θάρρος. Δεν έχεις εδώ όμως, Πού πας, γατάκι? Λοιπόν, νιώθω ομαλάρα. Έχω ξεσκιστεί στο γέλιο με τον κούλι. Βάζω και ξαναβάζω αυτή την ατάκα που λέει το βιντεάκι και το μη γελάτε. Γιατί γελάτε? Πραγματικά αυτό που δεν καταλαβαίνει και γιατί γελάνε. Αυτό έμενα με κλονίζει περισσότερο. Αυτό είναι ο γνήσιος κωμικός. Κατάλαβες? Δεν το λέει για να γελάσουνε. Δεν έχει καταλάβει το αστείο. Ενώ είναι αστείος από μόνος του. Αυτό είναι κωμικός. Έχει στόφα πρωταγωνιστή. Κωμικού μεγάλου, ρε παιδί μου. Δηλαδή είναι επίπεδου Μπάστερ Κίτον. Δεν χρειάζεται, αγάπη μου, να μιλήσεις. Γελάμε. Πάρ το χαμπάρι. Γελάμε. Ανέβηκες να μιλήσεις. Γελάμε κι ας μην μιλήσεις. Πόσο μάλλον που λέει και αυτές τις ατάκες. Αποστόλη, εσύ. Ναι. Πιο εξωγήινη από σένα δεν υπάρχει που βρίζει το Μητσοτάκη. Αν αγάδει κάθε εκεί. Εγώ είμαι σε εξωγήινο. Δεξιούλα μου. Άκουσα το τηλέφωνο σου στη Νέα Δημοκρατία πριν. Είσαι γατάκι πάντως, παίρνει τηλέφωνο και κοροϊδεύει. Ενώ δεν έχει καταλάβει ότι ο Κυριάκος εμπνέεται από πολιτικού διεθνού εμβέλεια τύπου Χίλαρη Κλίντον. Σωστό. Γιατί και η Χίλαρη είχε πει ότι θα αποκαλύψει τα μυστικά των εξωγήινων. Δεν έκανα στοιχείο ο Κυριάκος. Απλά ο Κυριάκος το κάνει σε επίπεδο Google Translate. Δηλαδή είναι Χίλαρη σε Google Translate, για να καταλάβει. Δεν έχουμε αίρια φίστου αν, έχουμε ημιτό. Με αυτό θα μπορέσουμε, τι να κάνει. Ναι. Η Ελένη Λουκά. Τι έπαθες, μωρή, ένας εξωγήινος σου κλείσε τη φωνή. Βγαίνουν από μέσα τα εξωγήνια. Δύο συλλήψεις, 83 και 84. Μπράβο, Ελένη, μπράβο. Μπράβο. Εγώ ξέρω ότι κάνουν καλό στην κατάποση. Τώρα πώς εσένα σου κλείσε η φωνή, δεν ξέρω. Έλα, χάρηκα, Ελένη, γεια. Μια παραγγελία θέλω για την Παρασκευή, αν μπορείς. Θέλω να πάρεις το τραγούδι το «Δώσ' μου δύο κατοστάρικα» από τους Τσοπάνα Ρέιν. Δώσ' μου δύο πεντακοστάρικα, μου το είπε ο εξωγήινος. Δώσ' μου δύο κατοστάρικα. Δώσ' μου δύο πεντακοστάρικα. Δώσ' μου από αυτά τα καινούρια τα διακοστάρικα. Ναι, για πες. Και μόλις πει, ναι, θα ανέβω σε ένα βουνό, βάλε, θα ανέβω στον Ημιτό. Γαμώ την κοινωνία μου. Θα πάω να κάτσω πάνω σε ένα βουνό στον Ημιτό και θα σας βλέπω όλους από ψηλά. Όλοι τους πει, γιατί γελάτε, κύριε, γιατί εκεί ψηλά, γιατί... εκεί ψηλά στον Ημιτό. Αντικρισά ένα UFO. Μόλις λοιπόν ρωτάει γιατί γελάτε, κύριε, γιατί είμαι ο Χούλκ, εντάξει. Σωστός. Αυτά όμως δεν είναι ότι βλέπει ο Κυριάκος κανονικά εξωγήινα και αυτά κάτι έχει πάρει. Έχει πάρει κανένα μαγικό μανιτάρι, κάτι. Παρεστήσεις είναι αυτοκανονικές. Βγαίνει στο πλασόντα, δεν ξέρω τι γίνεται. Θα βλέπω εσάς και τη μιζέρια σας, αλλά δεν θα σας έχω ανάγκη. Γιατί γελάτε, κυρία μου? Γιατί είμαι ο Χούλκ. Δύο σετάκια για την Παρασκευή. Αυτό το τελευταίο που έπαιξε για τον Παπαδαριό. Το θυμάσαι αυτό, Σεραφή? Που όταν έφυγε ο πατήρ Κύριλλος, μπήκες μέσα στο αρχονταρίκι και μου κάνεις «Είμαι γυναίκα». Ρασοφόρος άνθρωπος, δεν τρέπεσε λιγάκι? Ένα για την καράφλα. Τι καράφλα, ρε? Χθες. Α, που πήρε αυτός. Ναι, για την εφύτευση. Άντε, φιλιά. Έλα, για. Ναι, καλημέρα. Γεια σας. Γιατρέ μου, κύριε Αποστολή. Ορίστε. Ο κύριος Αποστολής, ο γιατρός. Ναι, ναι, ο γιατρός. Δόκτωρ Πίουτσας. Ναι, ναι. Σας έχω πάρει τον κύριο Γρηγορόπουλο που είχα πάει για την εμφύτευση μαλλιών στο Χίλτον που είχα το πρόβλημα. Είχαν περάσει 7 μήνες και δεν. Με την αλοπαικία σιπαίους. Πού βάλατε μαλλιά. Γιατρέ, για τα μαλλιά στο κεφάλι μου. Α, νόμιζα. Α, εντάξει. Ναι, έχω πολλούς ασθενείς. Νόμιζα ότι είστε ή αυτός με την αλοπαικία σιπαίους ή ο άλλος με την αρέωση μασχάλης. Α, όχι, όχι, όχι. Είμαι ο. Σας μπέρδεψα. Ο Στέφανος είμαι. Ναι, ναι, ο Καραφλοκόρακας. Δεν σας κατάλαβα. Βάζουμε ένα ψευδώνυμο για τον καθένα να καταλαβαίνουμε ποιος είναι τι. Εν πάση περιπτώσει, με την περίπτωση δεν είδα κάποιο αποτέλεσμα. Και μου είπα να ξαναπάρω στο άλλο το εξειδικευμένο το. Α, δεν έχουν βγει μαλλιά, δεν έχουν φυτρώσει. Όχι, όχι, όχι, όχι, τίποτα. Μήπως βιάζεστε. Είχα κάνει όταν έκανα τις πρώτες επισκέψεις και αυτά για 15 μέρες ότι είχαν βγει έτσι. Λίγο μετά ξαναπέτανε, μου λένε μετά τον 7-8 μήνα θα ξαναβγούνε. Αλλά δεν. Μήπως δεν τα ποτίζετε τακτικά. Δεν, ναι. Ότι συνταγές μου έχουν δώσει δηλαδή. Τα έχετε κάνει όλα όσα πρέπει. Ναι, ναι, ναι. Κομπόστ έχετε βάλει. Την έχω βάλει. Κομπόστ. Όχι, δεν είναι. Βοηθάει αυτό. Θα πάτε σε ένα μαγαζί ή σε φυτώριο και θα ζητήσετε να πάρετε ένα σακούλι με κομπόστ. Συγγνώμη, με δουλεύετε. Όχι, δεν σας δουλεύω. Λίγο κομπόστ θα απλώνετε στο κεφάλι και από πάνω λακ. Και θα είναι σαν να έχετε μαλλιά κανονικά. Θα το στερεώνει. Συγγνώμη, με πήρανε για να κλείσω κάποια επίσκεψη να με δείτε ο ίδιος προσωπικά. Α, θα περάσετε να σας δω. Ελάτε να σας δω από εδώ. Α, στο γιατρείο εσείς τι ώρες είστε. Απογευματινές, κυρίως το πρωί είμαι στο χειρουργείο. Φύτε εγώ μαλλιά σε καραφλοκόρακες. Μάλιστα, αλλά λίγο με έχετε μπερδέψει, λέω, σαν να μου κάνει κάποιος πλάκα. Όχι, όχι, κάνετε λάθος. Εγώ φοβάμαι μην μου κάνετε πλάκα, γιατί η δικιά μου εγχείρηση πάντα πετυχαίνει και μου λέτε τώρα ότι δεν βγάζετε μαλλιά, μήπως με κοροϊδεύετε. Δεν μου έχετε πει κάτι περίεργα. Είστε σίγουρος ότι δεν βγάζετε μαλλιά. Μήπως έχετε ξεσυνηθίσει και δεν καταλαβαίνετε τη διαφορά. Και από πού να. Βάλω μαλλιά. Δηλαδή, έτσι πως το βλέπετε, εσείς δεν έχει μαλλιά. Όχι, όχι, όχι. Το αποτέλεσμα που μου είχαν δείξει τη φωτογραφία θα γίνει καμία σχέση. Αυτό το πιπεράκι βάλατε. Συγγνώμη, μαλακίζεστε, με δουλεύετε τόση ώρα. Όχι, είναι αυτό το πιπέρι που δείχνει ότι είναι πυκνό. Θα έπρεπε να ντρέπεστε, είστε μεγάλος αλήτης. Όχι. Θα έπρεπε να ντρέπεστε, μόνο αυτό σας λέω. Παιδί μου, βάλει ένα περουκί να ηρεμήσει τώρα που κάνεις επεμβάσεις. Θα έπρεπε να ντρέπεστε, θα σας κάνω μήνυση. Θα σας κάνω μήνυση. Όντως, άμα είναι να μου κάνετε μήνυση, να σας βάλω και φύκο να σας βάλω στο κεφάλι να σας φυτέψω, αν θέλετε. Θα έπρεπε να ντρέπεστε. Ντροπή μεγάλη για το ιατρείο που έχετε και με προτείνανε σαν εξειδικευμένο ότι θα γίνει δουλειά. Δουλειά κάνουμε. Ό,τι θες, εγώ σου το φυτεύω. Από σφαίρα μέχρι χρυσάνθεμο. Θα σας γαμίσω και τους δύο, πούστε. Αμάν. Για την Παρασκευή, βάλ την παπαριαστή με τον εξωγύρο και δεν συνάμε δύο τραγουδάκια που θα σου πω. Το ένα είναι από του Kelly Family, το I'm in love with an alien. I'm in love with an alien. Μπράβο. I'm in love with an alien. Επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του το είπε ένας εξωγήινος. Στούκας είναι το παιδί, κόπανος είναι. Και το άλλο είναι από τους Babylon Zoo, το Spaceman. Spaceman! Σωστό, σωστό. Πού τα θυμήθηκες, παλιός γέρος, 35, 40, πόσο? 37. Εκεί, σε έπιασα εγώ, σε ξέρω. Έλα, γεια. Έλα, γεια. Γεια, γεια. Επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του το είπε ένας εξωγήινος. IQ Ready Q. Εξωγήινος. Θέλω μια παραγγελία για Παρασκευή. Τι? Πριν έρθει 6 Δεκεμβρίου του συγχωρεμένου του Γρηγορόπουλου, πήγα προχθές στο Μέτσοβο. Πέρασε έξω από μια ταβέρνα και έλεγε γίδα βραστή. Και θυμήθηκα εκείνη τη φάρσα που είχε πάρει στο γραφείο του Κούγια, ρε φίλε. Και έλεγε ότι τη σφαίρα εξωστρακίστηκε πάνω στην κατσαρόλα που τρώτε γίδα βραστή στο σπίτι. Πίσω από κάθε επιτυχία και κούγια από πίσω. Το είχα ξεχάσει αυτό. Ναι, τώρα που γίνονται και αυτά με την ΑΕΛ και τα λοιπά και, και τα συστήματα, βάλε λίγο κούγια. Δεν τα θυμάμαι καλά. Υποθέτω ήταν με την πλευρά του Μπάτσο κούγια, Δεν ποιο να πάει αλλού. Ναι, δεν είναι, η δουλειά του είναι αυτή. Γραφείο Κουγιά. Ναι, καλημέρα σας. Και καλημέρα. Είναι το δικηγορικό γραφείο του κυρίου Κουγιά. Μάλιστα. Καλημέρα, λέγομαι Μίλτος Τερερές. Ναι. Είμαι κάτοικος της οδού Τζαβέλα στα Εξάρχεια. Ναι. Όπου έγινε το περιστατικό προχθές. Και τηλεφωνώ σχετικά με αυτήν την υπόθεση του 15χρονου. Ναι. Έχω μία πληροφορία, αν σας ενδιαφέρει, να σας δώσω. Ναι, τι πληροφορία είναι. Ναι, κοιτάξτε, επειδή είδα τι γίνεται αυτές τις μέρες, βλέπω και τα δελτία. Και άκουσα χθες ότι η σφαίρα εξωστρακίστηκε. Και επειδή ψάχνουν πού βρήκε η σφαίρα, εγώ θα σας πω κάτι και εσείς αξιολογήστε το όπως νομίζετε, αν σας ενδιαφέρει. Ναι. Εγώ μένω στο μπαλκόνι πάνω από εκεί πέρα που έγινε το περιστατικό. Ναι. Εμείς κάθε Σάββατο τρώμε γίδα βραστή. Τη φτιάχνει η μάνα μου χρόνια τώρα. Και είχαμε βγάλει έξω στο μπαλκόνι την κατσαρόλα με τη γίδα να κρυώσει. Ναι. Και εκεί που περιμέναμε να κρυώσει το ζώο για να το φάμε. Ακούω ένα νταν. Δυνατό. Βγαίνω έξω να δω τι γίνεται και βλέπω το παιδάκι κάτω και τους αστυνομικούς. Σημειώνετε? Σημειώνω. Α, εγώ εκείνη την ώρα όμως τα χάσα. Δεν πήγε ο νους μας εκεί, δηλαδή οικογενειακός, το συζητήσαμε, δεν πήγε ο νους μας. Μπήκαμε μέσα, φάγαμε τη γίδα, στουμπόσαμε και μετά μας ήρθε. Ακούγοντας και τον κύριο Κούγια χθες, και είδαμε και ένα σημάδι που έχει κατσαρόλα από κάτω, μετά μας ήρθε. Λέμε αυτό θα είναι. Δώστε μου το τηλέφωνο σου. Και σκέφτηκα μήπως βρήκε η σφαίρα στην κατσαρόλα. Εσάς σας ενδιαφέρει αυτή η πληροφορία? Δεν γνωρίζω αν μας ενδιαφέρει. Όχι, ένα τηλέφωνο θέλω. Θα σας πω, απλά ήθελα να σας ενημερώσω και γι' αυτό παίρνω κιόλας. Ναι, λίγο σύντομα γιατί χτυπάνε οι άλλες γραμμές, αν θέλετε. Ένα βεβαίως τηλέφωνο θα ήθελα. Να σας πω ότι έχουμε στη διάθεσή σας την κατσαρόλα. Χωρίς τη γίδα. Sobre la historia dispara, cuando todo salta clara, se despierta para verte. Θέλω μια χάρη, μια παραγγελία για την Παρασκευή. Αυτά που λέει ο Σαμαράς και ο Χατζηδάκης και ο άλλος ο Μπάμιας πίσω είναι που λέει ανοίξαμε τα παράθυρα στη Νέα Δημοκρατία. Και αμέσως μετά την τώρα να λέει έκλασα. Κάνε μου τη χάρη και βάλε τον Κυριάκο εκεί πέρα που λέει για τα ανοιχτά παράθυρα και τις πόρτες. Και βάλε και τον Ορέστη Μακρύ που λέει κλείστε τα παράθυρα, μη μας μουτζώνουν με χέρια και με πόδια. Άκουσα τώρα αυτό το απόσπασμα που βάλατε από τον Κούλι που λέει έχουμε τα παράθυρα ανοιχτά. Και μου ήρθε ένα τραγούδι, ένα από τα χασικλίδικα, εκείνο που λέει ανοίξτε τα παράθυρα να φύγουν τα ντουμάνια. Βάλτε εσύ πλακίτσα, δηλαδή έτσι κι αλλιώς προσφέρετε το συγκεκριμένο κόμμα για να φύγουν τα ντουμάνια. Ανοίξτε τα, ανοίξτε τα παράθυρα, παράθυρα. Έκλασα. Να φύγουν τα ντουμάνια. Η Νέα Δημοκρατία είναι παράταξη. Δεν είναι απλά ένα κόμμα. Έχει ανοιχτές πόρτες, παράθυρα. Έκλασα. Ένα κόμμα που θα έχει ανοιχτές πόρτες για όλους. Θα έχει ανοιχτά παράθυρα. Έκλασα. Κάνουμε ένα προσυνέδριο, ένα συνέδριο ουσίας, ανοίγοντας πόρτες και παράθυρα. Έκλασα. Ένας άνεμος φυσά στη Νέα Δημοκρατία. Έκλασα από τον πολύ πόνο. Ανοίξαμε τις πόρτες και τα παράθυρα, να μπει οξυγόνο. Κλείστε τα μπατζούλια καλά, κατεβάστε τους κουρτίνες. Να μας δει κανένα μάτι και μας μουτζώνουν με πόδια και με χέρια. Γιατί να μας μουτζώνουν, επειδή συγχρονιζόμαστε? Επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του τόπε ένας εξωγήινος. Αφήσε και εδώ όλα κλαρά. Λα Ιστραλία βρετρές παρεμφιά. Και του καιρίδα πρεσέφια. Κομμεντάτε και γεγορά. Καλώς ήρθε η ανάπτυξη, η άνεργη ανάπτυξη. Λοιπόν, αυτό για την Παρασκευή που είχε την προηγούμενη ομιλία του Τσίπρα που έλεγε η ανάπτυξη και η ανάπτυξη, καλώς ήρθε η ανάπτυξη. Πάλι και το καινούργιο που άκουσα τώρα από το Θήμιο, το η άνεργη ανάπτυξη, να καλώς ήρθε η άνεργη ανάπτυξη. Η άνεργη ανάπτυξη. Η άνεργη ανάπτυξη. Η ανάπτυξη δηλαδή αυτή, γιατί υπάρχει και αυτή η προοπτική μπροστά μας, αυτό το ενδεχόμενο, να πετύχουμε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης και μάλιστα ψηλούς, χωρίς αυτό να έχει καμία αντανάκλαση στη μείωση των δικτών της ανεργίας. Και αν μπορείς μέρα που είναι για την Παρασκευή το τραγούδι το κομματέρα de Τσέ από Boycott που είναι έτσι heavy metal punk να είναι στο ελληνικό. Για την Παρασκευή αφιέρωση. Βάλε το Κούλι να λέει με τον εξωγήινο και από πίσω να βάζεις το Τσίπρα να σου λέει για το ένφια, να σου λέει ότι δεν καταργούνται και όλα τα υπόλοιπα. Πήγα στον κόπο να μιλήσω με έναν από αυτούς για να πληροφορηθώ καλύτερα για την ουσία του προβλήματος. Μου διηγήθηκε λοιπόν μια ιστορία για ένα νέο παιδί ο οποίος τον βρήκε και του ζήτησε να συνηγορήσει στην αλλαγή φύλου επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του τόπε ένας εξωγήινος. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Γεια σου, Κυριάκος Μητσοτάκης. IQ ρε δικιού. Τα πρωτογενή πλεονάσματα με δεδομένα τα αποτελέσματα της ηφαισιακής εξαετίας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 1,5 με 2%. Επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του τόπε ένας εξωγήινος. Έχουμε αναλάβει μια υποχρέωση, αυτή θα την τηρήσουμε και θα φτάσουμε στο 3,5% το 2018. Επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του τόπε ένας εξωγήινος. Διότι είπαμε ότι ο έμφυα είναι ένας φόρος παράλογος, δεν διορθώνεται, καταργείται. Επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του τόπε ένας εξωγήινος. Διότι εμείς θα βαράμε τον ταούλι και αυτές θα χορεύουν. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Seguiremos adelante como junto a ti.